الباب الواحد والأربعون وثلاثمائة باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر بغیر عذر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی کراہت کا بیان عن عائشة رضی اللہ عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے بخاری وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وضعفه الشيخ الألباني حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بربادی ہے اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفلی نماز میں دیکھا جا سکتا ہے نہ کہ فرض نماز میں اسے ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے